میذارم رو تیم. مغفرت و هدایتی هپینیزم üzerine olsun. Geçen gün gece birkaç gün önce düşünmüştüm. Kendi kendime deyiverdim ki şu salonda sevgililer sevgilisini anlattık. Sahabesini anlattık. Sahabeye muhabbetin odak olmasının gerektiğini anlattık. Bir şey eksik kalmıştı. Bir nokta eksikti. Sonra diverdim ki kendi kendime, hani ya, ölüm hepimizin önünde. Yarın mahşer alemine gitsem ve fahri kainat bana dese ki sen salonlarda beni anlattın, lütuf buyursa tabii. Sahabemi anlattın, lakin iki torunumdan, iki cennetin gülünden bahsetmedin dese bana, neden bahsetmedin dese, diyecek sözüm olmayacaktı. Yüzüm kızaracaktı. Kendime dedim ki, en yakın zamanda ve ilk zamanda cennetin iki güzelini, güzeller güzelini anlatacağım demiştim. İşte onun için bugün huzurunuzdayım. Selam Hasan'a, selam Hüseyin'e. Fatıma son anlarındaydı. Yaşı 20'nin biraz üzerindeydi. Çileli bir hayatın sonuna doğru gelmişti. Özlüyordu. 6 ay önce gidiveren babasını özlemişti. Aşkın bir muhabbet vardı. Onulmaz bir yaraydı sanki. İçi yakan, yıkan, tarumar eden bir şey. Ve Hazreti Ali'nin yanı başında, Hazreti Ali'nin yanı başında son nefesini veriyordu. Yıkadılar Fatıma'yı. Kefenlediler. Sonra Hazreti Ali'ye diyorlardı ki, Fatıma'nın cenazesi hazırdır. Bütün Medine yollarda, Medine Bakî mezarlığında, sevgililer sevgilisinin kızını gömecekler. Mezara oturuyor, mezara gidiyor Ali. Uzatır mısınız bana Fatıma'yı? Uzatırlar Fatıma'yı. Zaten nahifti, zaten inceydi, zaten zayıftı Fatıma. Ve onu mezara doğru uzatırken Ali öylesine ağlıyordu ki gözlerinden sicim gibi akıveren yaşlar Fatıma'nın yepyeni kefenini ıslatıyordu. Şöyle mırıldanıyordu Ali: Habibun leyse ya'diluhu habibun ve ma li sivahu fi kalbi nasibun. Habibun gâbe ayn ayni ve cismi ve an kalbi la yagibu. Sevgilim diyordu Fatıma'sına, sevgilim. Senin sevgini karşılayacak bundan sonra bir sevgi yoktur. Doğrusu senden gayrisi için şu yürekte bir nasip de olmayacaktır. Her ne kadar gözlerimden, vücudumdan uzaklaştınsa da kalbimdesin sürekli ve her dem yanı başındasın. Sonra toprağa atacaklardı Fatıma'nın üzerine. Kalkacak, toprağa bulaşmış ellerini silerken Ebu Turab şöyle diyecekti Hazreti Ali: Doğrusu dünyada bir tek isteğim kaldı Fatıma. Babana ve sana ulaşacağım günü özlüyorum. Hep özledi. Ve nihayet özlemi yıllar sonra Kufe'de gerçekleşti. Kufe odaktı, odak olacaktı. Ve sonra bütün şairlerin dilinde ehli Kufe bi vefa, Kufe ehli vefasız tekerlemesine yol açacak bir fecaatın, bir cinayetin baş şehri olacaktı Kufe. Yıkılası Kufe. Yıkılası Kufe. Sabah vaktiydi. Ali halifedir. Sohbetin sırasında her sahabenin arkasında belki radıyallahu anh demeyeceğim, bu bir saygısızlık değildir. Baştan ifade ettim, konuşmanın inficamı itibariyle. Baştan sona tümüne radıyallahu anh, baştan pazarlığımızı yapalım. Hazreti Ali'yi sabah namazına kaldıracaklardı. Hiç olmayan bir şey oldu. Ali kalkmak istemedi sanki. Vücut ağırlaşıyordu. Her seferinde bir defada kalkıveren büyük halife ağırlaşıyordu vücudu. Bir daha dediler. Ey Allah Resulü'nün halifesi, ey müminlerin emiri, namaza kalkar mısınız? Ağırlaşıyordu yeni Ali. Üçüncüsünde söylediler, kalkar mısınız? Sabah namazı geliverdi. Kalktı Ali. Ayağa kalktı, sendeledi birden. Sanki yer oynuyordu yerinden. Garip bir hal oluverdi Ali'ye. Yürürken adım adım bir şiir dokundu dudaklarına. Bir şiir. Daha önce hiç söylemediği, daha önce hiç terennüm etmediği bir şiir dudaklarında birden Ali'nin. Uçtut hayazimeke lil mevti fe innel mevte lakike ولا تجزع عن الموت إن حل بواديك hazırlan ölüme. İşte ölüm geliverdi, yakalayıverdi sana yanı başında. Kaçma ölümden, vakti gelmişse. Anlamı yoktu sanki, anlamı çoktu ama. Ve bir iki adım tam mescidin kapısındayken birden başından bir sıcaklık hissetti. Yüreğine doğru iniveren bir ateş sanki. Bir anda saçı ve sakalı kana bulandı. O dem hatırladı Ali belki de. Yıllar öncesindeydi. Kumun üzerinde uzanmıştı. Bir battaniyesi vardı. Dostlarına vermişti kuma batmasınlar diye. Ama kendisi kuma batmıştı. Sabah namazla bu sefer Fahri Kainat onu uyandırıyordu. Sevgililer sevgilisi eliyle dokundu Ali'ye. Kalk dedi, kalk. Kalkmıştı Hazreti Ali o zaman. Kalkınca üzerinden kum dökülmüştü, kumlar. Gecenin karanlığında vücuduna yapışan kumlar. Bakıvermişti Fahri Kainat Ali'ye. Ebu Turab, toprağın babası, kalk demişti. Kalkmıştı da Allah'ın Resulü bakıvermişti şöylesine. Biliyor musun dünyadaki en bedbaht kimdir Ali? Allah'ın Resulü daha iyi bilirler. Senin saçını ve başını, senin sakalı kana bulayacak olandır diyordu. Ve o andı işte, o demdi işte, birden saç ve sakalı kana bulandı Ali'nin. o an bir cümlesi duyuldu. Kufe Camii'nde yankı yapan bir ses. Fırtına bir Kâbeti. Kâbe'nin Rabbinde yemin olsun ki ben kazandım. El halk sen kazanmıştın. Şahidiz şu an dahi. Şu an dahi. Sana ve evlatlarına dokunan kılıcın, hançerin ucu ta yüreklerimizde. El halk siz kazandınız. El halk siz kazandınız. Kaybedenler kaybettiler. Ve insanlar Hazreti Hasan'a biat edeceklerdi. Resulullah vefat buyurduklarında Hasan'ın yaşı 7'ydi. Hüseyin'in yaşı 6'ydı. Hatıralar eskiye doğru hızla kayıyordu şöylesine. Hatırlıyorlardı. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir geceydi diyor. Hasan çocuktu. 4 yaşlarında bir bebeğiydi. Geliverdi. Fahri kainatın yanına. Mescide geliverdi. Allah Resulü'ne atladı Ali. Hasan Resulullah'ın kucağına atlıverdi. Resulullah'ın sakallarıyla oynuyordu. Yüzüyle oynuyordu. Öpüyordu Resulullah'ı. Allah Resulü ne severdi onları, ne severdi. Ali'nin, Hazreti Ali'nin çocuğu Hasan'ın yüzünü öpüyordu. Kulaklarını öpüyordu. Saçını öpüyordu Resulullah. Bir ara baktım, böyle hani çocuğu tutarsınız ya, bütün yüzünü öpersiniz. Ufacık yavrumun. Dudaklarını bile öpüyordu Resulullah. Aşkın muhabbet. Merhamet. Sonra iniverdi Hasan. Camiden çıkmak için giderken Resulullah dedi ki git annene evlat. Ebu Hureyre diyor ki dedim ki götürsem mi onu, karanlıktır. Dedi ki bırak torunum gider. Ya Resulallah ortalık zifiri karanlık. Gülüverdi Resulullah, bana bir bakıverdi, o kadar. Ebu Hir anlatıyor. Hasan mescidin tam kapısına gelince bir şimşek çaktı semada. Çizgi halinde öylesine duruverdi. Medine aydınlanmıştı. Hasan anasının kapısına girinceye kadar aydınlıktı. Sonra yeniden karanlık geliverdi. Bir hatıra. Medine halkı hatırlıyordu. Ağlayanlar ağlıyordu. Hatıralar yeniden birden daha. Hazreti Hasan'ın hilafeti sadece 6 ay sürdü. Hasan kan hissediyordu. Bu işin sonunda kan dökülecekti anlıyordu. Doğrusu kanı sevmiyordu. Bir gündü adamın bir yanına geliverdi. Elinde mektup vardı. Hazreti Hasan'a mektubu okuyacak, yardım isteyecekti. Mektubu açtırmadı bile. Şuradaki paralardan dilediğin kadar doldur çuvala götür dedi. Dediler ki etraftakiler, ey Allah Resulü'nün torunu ve müminlerin emiri, mektubu okusaydınız belki bu kadar istemiyordu. Şöyle diyecekti Hazreti Ali, Hazreti Hasan şöyle diyecekti. Benden yardım isterken durup ayakta okuyacağım mektup, o andaki utanma duygusu, onu görmek istemiyorum. Bu kadardı. Nazikti, hassastı. Zaten öyle demişti Fahri Kainat. Hasan bana benzer, Hüseyin babasına benzer. Hasan yüzüne güzeldi. Hasan'ın anlamı da güzel demek, hüsnü. Ve bir gün Mescid-i Saadet'te, Ravza'nın orada, dört halife ve sonra Hasan, Allah tümünden razı olsun, Resulullah'ın minberinde konuşurlarken dönerlerdi Resulullah'ın kabrine. Sağ tarafında minberin şöyle durunca Fahri Kainat'ın kabri vardı. Sağ kolları kabre bakardı. Şöyle soldan biraz hafifçe bakarlardı. Kalpleri Resulullah'ın kabrine baksın diye. Öyle bir kalp, öyle bir manevi rabıta hali. Ne sevinmişlerdi amma. Yeryüzünde hiçbir beşer Hazreti Muhammed kadar sevilmedi. Ve yeryüzünde hiçbir beşer, yeryüzünde hiçbir fani Hazreti Muhammed kadar sevilmeyecek. Salat ve selam ona olsun. Dedi ki cemaat görevimden azlediyorum. Görevimi bırakıyorum. Hilafeti bırakıyorum. Medine'de bir şov, öyle bir sessizlik. Hasan bıraktı hilafeti. Ben Hazreti Muaviye'nin lehine çekiliyorum diyordu. Medine. Sevgililer şehri Medine. Aşıklar şehri Medine. Suskun, üzgün, üzgün Medine. Şunu düzeltelim öncelikle. Bir yanlış anlamayı. Şu dudaklardan hiçbir zaman, gerekçe ne olursa olsun, hiçbir sahabinin aleyhinde bir söz duyulmayacaktır. Hazreti Muaviye dahil olmak üzere Resulullah'ın vahiy katibliğini yapan bir zata terbiyesizlik yapamayız. Ve şunu da söyleyeyim. Kerbela olayı, cinayetin başlanması Hazreti Muaviye'nin vefatından sonradır. İman ediyorum. Hazreti Muaviye sağ olmuş olsaydı Kerbela olmayacaktı. Ama Hasan'dan korkuyorlardı. Güçtü. Bir kuvvet. Onu yok etmeliydiler. Halkın çok sevdiği bu insanı yok etmeliydiler. Çok kez Hasan'ı zehirlediler. Her vücudunda zehir hissettiğinde Hazreti Hasan Resulullah'ın kabrine koşardı. Dedesinin yanı başında otururdu. Kalkınca hiçbir şeysi kalmazdı. Muhabbet, sevmek, sevivermek. Bir gün Şam'da misafirken bir lokma yedirdiler, yemek yedirdiler. Ev sahibi zehirliyordu Hasan'ı. Lokma zehirli lokma yüreği midesinden aşağı iner inmez Hasan'ın bütün vücudu yandı. O kadar terbiyeliydi ki, edepliydi ki ev sahibine beni zehirledim dahi demiyordu. Hasan olmak, peygamber dergahında yetişmek ne kadar zor. Ve onu bastonla zehirlediler, değişik yollarla. Ve son darbeyi Hasan'a eski bir köle olan karısı yapacaktı, Cade. Ne paralar teklif ettiler Cade'ye. Bir seher vakti teheccüd vaktiydi. Hasan teheccüde kalkacaktı. Yanında bir bardak su bulundururdu. Karısı elmas tozu attı içine. Eline alıverdi bardağı Hasan. Bardağı içer içmez bütün iç organlarının yandığını hissetti. Düştü elinden bardak Hasan'ın önüne. Belini dayadı yere, yanıyordu içi. Hüseyin'i çağırın diyordu. Hüseyin koşuveriyordu. Ne oldu kardeşime? Sorma diyordu. İçim yanıyor. Kim sana bunu yaptı? Sabır diyordu. Kim yaptı Hasan? sabır diyordu. Cevap bile vermiyordu. Katillerinin adını hiç söylemedi. Hayatı boyunca hiçbir katilinin, kendisini yok etmeye çalışan hiçbir zalimin adını ağzında terennüm dahi etmedi. Ne müthiş bir edep. Bir ara elimi tutar mısın Hüseyin'im dedi. Yanıyor yüreği. Vücudunun kasılıp titrediğini gördü kardeş. Titriyorsun dedi. Nasıl titremeyeyim dedi. Bak dedem orada dedi. Babam orada. Annem Fatma orada. Beni çağırıyorlar. Hadi git diyorlar. Nasıl titremeyeyim. Sonra o güzelim gözlerini dikiverdi. Sevgili Hasan Hüseyin'ine. Hüseyin dedi. Bak gelenler var dedi. İnsan değiller. Cin de değiller. Bana gülümsüyorlar. O kadar. Ve sonra susuverdi Hasan. Aslında bir gün önce rüyasını görmüştü. Ben diyor bu gece rüya gördüm. Ne gördün diyordu Hüseyin. Alnımda İhlas suresinin yazıldığını gördüm. Yaşı ne kadardı biliyor musunuz? Yaşı sadece 47 idi. Şehit olduğu gün ve şehitliği dündü. Ramazan'ın 9. günüydü. Tevafuk. İlk programımız bizim de Ramazan'ın 9'una tevafuk ediverdi. Hasan. Vefat ettiğinde 15 oğlu 8 kızı vardı. Tırpanlanacaktı hepsi Kerbela'da. Ve Hasan gömülecektir anasının yanı başına. Baki mezarlığına, sevgililerin mezarlığına. Ve çile aslında o zaman Hüseyin için başlayacaktı. Çile. Bazen Hüseyin, hani küçük çocuklar bir şey kırarlar ya, bardak diyelim. Hüseyin bazen yanlış yapardı. Fatma birden kızardı. Kim yaptı bunu diye. Hasan hemen atlardı. Anne ben yaptım. Benim kulağımı çek. Hüseyin'in değil der. Merhamet. Üstüne alınırdı hep. Hüseyin'le bir şey olmasın diye. Küçük kardeş. Ebu Hureyre diyor. Bir gün koştular ikisi. Resulullah'ın kucağına atladılar. Hasan ve Hüseyin Resulullah'ın saçlarını dağıtıyorlardı. Sakalla oynuyorlardı. Hazreti Peygamber oturmuş. Bir kucağına onu, bir kucağına onu almıştı. Ne kadar seviyordu diyor Ebu Hiyer. Bir ara dedim ki onları çok mu seviyorsun ey Allah'ın Resulü? Ve keyfe diyor. Ve keyfe la uhibbuhuma ve huma reyhanatayya mined dünya. Nasıl sevmeyeyim onları? Onlar benim şu dünya hayatımdaki güllerimdir. Çiçeklerimdir, kokluyorum onları. Dünyadaki çiçeklerim bunlar diyordu. Kokluyor. Ve bazen Fahri Kainat yere uzanırdı. Sırtını koyardı yere. Hasan'ı bir ayağına, Hüseyin'i bir ayağına koyar, şöyle kaldırırdı onları. Hani yaparız ya bazen. Kaldırırken de öyle derdi. Hazakka hazakka tarakka ayına bakka. Hadi ufacık gözü çıkık hadi çık hadi çık. Medinelilerin dilinde şiir olmuştu. Hazakka hazakka tarakka ayına bakka. Sevgiyi. Allah Resulü kız çocukların diri diri toprağa gömen bir milleti böyle terbiye ediyordu. Çocuklarının başını okşamayı bilmeyen, kız çocuklarını 6 yaşındaki 5 yaşındaki kızı toprağa gömen bir milleti böyle adam ediyordu. İslam'ı tenkit eden zavallılar, İslam'ı anlayamayanlar, küreyi arzda. Hazreti Peygamber hiçbir şey yapmamış olsaydı şayet, sadece toprağa diri diri gömülen kızları kurtarsaydı, kadınların hakkı olarak yetmez miydi bu? Söyler misiniz? Salat selam sana. Ey Allah'ın Resulü, keşke ayağını bastığın yerdeki bir kum zerresi olabilseydim. Keşke ayağına dokunan bir kum zerresi olabilseydim. Resulullah'ı sevmek, Ehl-i Beyt'ini sevmek, kim buna yok der, hangi Müslüman? Medine'nin kenar semtlerinde fakirler vardı, yoksullar. Gece yarıları kapıları çalınırdı, kapıyı açarlardı. Bakarlardı ki bir çuval un, biraz yağ. Hiç bilmedi Medine halkı, gece yarıları kimi koyar bunu, hiç öğrenmediler. Gece yarısından sonra zifiri karanlıkta her gün en azından 10 kapı çalınır. Kapıda çuval un vardı, yağ vardı. Öğrenmediler. Öğrenemediler. Sonra hanıma anlatacaktır. Hüseyin'im diyecektir. Başına sarık sarardı gece yarıları. Şöyle atkı sarınırdı. Sadece gözü açıkta kalırdı. Ve un çuvallarını sırtına koyardı. Karanlık sokaklardan giderdi. Medinelilerin, fakirlerinin kapısına koyardı. Kapıyı çalar. Sonra birden karanlığa sapardı. Kimse görmesin. Sahibi görsün. Allah görsün diye sadece. Hiç bilmedi Medine. Kimmiş o? Neden sonra Kerbela'da yıkılınca Hüseyin kesiliverdi. O gece karanlıklarında gelen iyilik adamı. Anladılar ki Hüseyin'miş meğer. Karanlıkta gelen bir Hüseyin vardı. Bir de Cafer vardı. Cafer-i Tayyar. İkisi vardı bu işi yapan. Göya biz de Müslümanız. Onlar da Müslüman. Ne müthiş kadroymuş ya. Ne müthiş. Bir gün Hüseyin ağlıyordu. Resulullah duydu onu. Küçüktü Hüseyin. Hemen mescitten Fatıma'nın kapısına geldi. Çalıverdi kapıyı. Babam deyince Fatıma Hüseyin'imi ağlatma dedi. Ağlatma Hüseyin'imi dedi. Ağlatacaklardı Hüseyin'i sonra. Ağlatacaklardı. Ne garip ki ümmet ağlatacaktı. Kendine Müslüman diyen zavallılar ağlatacaklardı Hüseyin'i. Ve Ebu Hureyre anlatıyor yine. Diyor ki geceleri bazen Resulullah aniden çıkardı evinden, Fatıma'nın evine doğru giderdi. Giderdi, hemen çıkardı sonra. Merak ettim, ne yapıyor Fatıma'nın evinde? Aniden gece yarısı girip çıkıyor. Bir gün sordum, ya Resulallah nereye gidiyorsunuz dedim. Dedi ki, gece Medine soğuk olur bilirsin. Torunlarım Hasan ve Hüseyin yatakta kıvranırlarken üstleri açılır. Hatırlarım da, üşürler diye korkarım da, giderim gece yarısı, üstlerini örterim onların, sonra gelirim. Sevmek. Ve sonra Hazreti Muaviye'nin vefat ettiği haberi geldi. Hicri 60'tır. 25 defa yaya yürüyerek hacca gitmişti Hüseyin. Medine'den Mekke'ye 500 kilometreyi yürüyerek gitmişti. Kufe halkı birden ayaklandılar. Çünkü başa Yezid gelmişti. Yezid adam olacak adam değildi. El hakkındadır. Ümmet Yezid'i hiç sevmedi. Bakın bakayım aranızda adı Yezid olan biri var mı? Mümkün değil. Bulamazsınız. Kufe halkı haber gönderiyordu. Hüseyin seni bekliyoruz. Halife sensin. Doğrudur. Halifelik Hüseyin'in hakkıydı. Lakin Medine halkı diyorlardı ki sakın gitmeyesin. Sakın diyordu. Ama Hüseyin sorumluluk sahibiydi. Madem ki halk istemiş gitmesi gerekti. Ehli beytine dedi ki hazırlanın. Yolculuk var Kufe'ye. Kufe'ye Irak'a gidiyoruz. Medine'de buz gibi bir hava. Hüseyin gitmesin. Lakin kimse Hazreti Hüseyin'i caydıramıyordu. Kararından öbek öbek geliyordu cemaat. Hüseyin gitme ne olur. Ehli Kufe be vefa. Ehli Kufe be vefa. Kufe ehli vefasızdır, gitme Hüseyin. Medine seni çok seviyor. Bak burada Roza-i Mutahara vardır, dedenin kabri. Sen başımızsın, gitme diyorlardı. Gitmem gerek. Beni bekliyor Kufa halkı. Hüseyin'in muhabbetini anlatma noktasında, etkinliğini anlatma noktasında şu örneği vereyim. Zeynel Abidin Hazreti Hasan Hüseyin'in oğludur. Ve Ehl-i Beyt'in sülalesi oradan devam edecektir. Zeynel Abidin'den. Bir gündür Mansur, o bölgelerin genel valisi, Kabe'ye geldi. Yakin bütün askerlerine rağmen Hacer-i Esved'e yanaşamıyordu bile. Hacer-i Esved'e yaklaşamıyordu bile. Çok uğraştı lakin yanaşamadı Hacer-i Esved'e. Birden bakıverdi. İnsanlar sağa sola ayrılıyorlar. Üst üste yığılıyorlar. Bir adam geldi. Yüzü güzel, parlak, güneş gibi bir adam geliverdi. Mansur şaşırıyordu. Askerler ona yol açamıyorlardı. Ama şu adama halk yol açıyordu. Koridorlar açılıyordu. Herkes dokunmak istiyordu ona. Kadınlar mendil sallıyorlardı o adama. Erkekler dokunuyor, kucaklıyorlardı. Mansur hayret etti. Bütün iktidarına rağmen Hacer-i Esved'e ulaşamıyor ama halk üst üste yığılıyor, koridorlar açıyor, şu adam yürüsün diye. Kim bu diyordu Mansur, kim bu adam? Orada şair Ferazdak var, sen diyor, tanımıyor musun onu? Onu Kabe tanır, onu Zemzem tanır, onu Hacer-i Esved tanır, onu Sema tanır. O Hüseyin'in oğlu, Ali'nin oğlu Zeynel Abidin diyordu. Hayret ediyordu. Basit bir örnek bu. Muhabbet korkutuyordu bu sevgi işte. Ürkütüyordu zavallıları. Medine halkı ayakta. Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti. Abdullah bin Muti meşhur sahabi gelecek. Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'in kurbanın olayım gitme diyecekti. Kurbanın olayım. Kufa halkına güvenme. Kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Abdullah bin Abbas meşhur sahabi, firakınla yakma bizi, firakınla ayrılığınla yakma bizi, Kufa halkı vefasız. Lakin dinlemiyordu Hüseyin. Abdullah bin Cafer geldi, meşhur sahabi. Dedi ki, Osman gibi vururlar seni de. Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler. O nasipsiz insanlar. Gitme gitme Hüseyin. Dinlemiyordu Hazreti Hüseyin. Peygamber torununa ayağa kalktıktan sonra oturmak yakışmıyordu. Herkes geldi. Lakin son meşhur ihtiyar sahabi Ebu Said'in el-Huduri geldi ve geliverdi. Dedi ki, ben babandan duydum. Ali diyordu ki, Kufe ehli vefasızdır. Gitme diyordu. Dinlemedi. Sonra Hazreti Ömer'in oğluna gittiler. Bir sen caydırırsın sen dediler. Hüseyin'i caydır Allah adına. Geliverdi. Hazreti Ömer'in oğlu hiçbir şey söylemeden Hazreti Hüseyin'i görür görmez boynuna sarıldı. Ömer'in oğlu Resulullah'ın torununun sakallarını öpüyordu. Ne olur gitme. Yakma yüreği Hüseyin. Deden razı olmaz bak bundan. Fahri kainat razı olmaz diyordu. Hüseyin o şehla gözlerini açıyordu. Kardeşimin oğlu diyordu. Dün gece rüyamda dedemi gördüm. Hüseyin gelmiyor musun artık diyordu. Gitmem gerek, gelmiyor musun artık. Susuyordu Medine. O gece kimse uyumuyordu sabaha değil. Ve sabah elveda diyordu Medine. Elveda Medine diyordu. Kadınlar ağlıyorlardı. Tereddüt ağlıyordu. Hüseyin bir baksa sağa sola. Kimlerin ağladığını görecekti. Kimlerin ağladığını görecekti. Kimlerin ağladığını görecekti. Gidiyordu Hüseyin. Dönülmeyecek bir yolda. Uzun yol alınıverdi yollar ve bir gün Hüseyin'in ailesi kafile 70 kişilikti, çoğu kadındı, bütün sülale gidiyordu. Bir sabah kalkıverdiler, Kufe yakın yerde, birden bakıverdiler, 4000 kişilik bir ordu, yolları kapanmış. Yolları kapatıvermiş. Hüseyin dedi ki, ben harbe gelmiyorum. Yezid'le görüşeceğim. Görüşemezsin diyorlardı. Yezid'le görüşemezsin. Biat etmenden başka yol yok diyorlardı. Biat edeceksin Yezid'e. Hayır diyordu Hüseyin. Ben iman etmediğim kişiye biat etmem diyordu. Yezid o makamın adamı değildir. Emir öyle aldık. Ya biat ya esaret. Hüseyin mektupları gösteriyordu. Kufa halkı beni istedi bak. Yüzlerce binlerce pusula vardı. Hüseyin seni bekliyoruz. Kufa halkı beni bekliyor. Ya biat ya esaret. Hüseyin dedi, o zaman bırakın Medine'ye dönelim. Medine yok diyorlardı. Ya biat ya esaret. Biat etmem mümkün değil dedi. Atına atladı. Kafileyle Sağa gidiyorlardı, yolu kesiyorlardı. Sola gidiyorlardı, yolu kesiyorlardı. Bütün yollar kapalıydı. Hüseyin'e diyorlardı, şuraya, şuraya, şuraya bir yer gösteriyorlardı. Oraya doğru. Mümkün değil diyorlardı. Ve bir yere geliverdi. Bir yere geliverdi. Fırat'ın tam kenarında. Kızıl bir toprak vardı. Kızıl bir toprak vardı. Hüseyin sevmedi orayı. Çorak bir toprak vardı. Sevmedi orayı. Bu yerin adı nedir dedi. Kerbela dediler. Kerbela. Ne demekmiş Kerbela dedi. Israf yeri, çile yeri, sıkıntı yeri demek dediler. Kerbela öyle mi dedi. Konakladılar. Ertesi gün hareket ediyorlardı. Onları bir çorak toprağa doğru sürüklediler. Burada konaklayacaksınız biat edinceye kadar. Kuyular yoktu, sular yoktu. Hüseyin dedi ki bize su verin. Su yok dediler, yasak size su. Çocuklar var diyordu Hüseyin, Allah'tan korkun. Kadınlar var diyordu. Su yok, ya biat ya ölüm diyorlar. Ya biat ya ölüm. Bütün gün susuz geçti. O sıcakta. Gece yarısı Hüseyin topladı bütün ailesini. Bu gece kaçın dedi sağa sola, dağılın. Her biriniz bir köye sığının. Sizi ısıtacak, size su verecek yürekler bulursunuz elbet. İnsan vardır civarda. Gidin beni yalnız bırakın bu zalimlerle. Kadınlar ağlaştılar Hüseyin. Vah Hüseyin, vah Hüseyin ağa. Seni bırakır mıyız diyorlar. Mümkün değil. Susuz bir halde şöyle dalıverdi Hüseyin. Gece rüyasında bir kafile görüyordu. Yürüyüveren bir kafile. Birden Resulullah'ı gördü. Rüyasında dedesini gördü. Dedesi diyordu ki Hüseyin, bu kafileyi görüyor musun? Görüyorum ey fahri kainat, bu kafilenin önünde kan var diyordu. Uyandı birden rüyanın tesiriyle. Öyle bir uyandı ki bacısı Zeynep koştu. Sukeyne, Hüseyin'in bacısı, Hüseyin'in kızı Sukeyne, o koşuverdi. Ne oldu diyorlardı. Demin dedemi gördüm, önünüzde kan var diyordu. Zeynep, vah Hüseyin'a, canım Hüseyin'im, eyvah Hüseyin'ime diyordu. Sükeyne ağlıyordu. Başını tutuverdi Sükeyne'nin. Göğsüne dayadı Hüseyin. Genç kızcağızının çok ağlayınca eğildi şöyle kulaklarına. Sükeyne dedi. Ağla ağla dedi. Bu ayrılık çok uzun sürecek biliyor musun? Çok uzun sürecek biliyor musun? Doğrusu Sukeyna'nın ayrılığı babasına ulaşıncaya kadar sürdü. Ama bizim ayrılığımız belli ki mahşere kadar devam edecek. Allah'ım bari mahşerde Ehl-i Beyt'ten ayırma bizi. Ehl-i Beyt'le beraber haşret bizi ya Rab. İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki? Bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den Şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz. Su yok diyorlardı. Ya biat ya ölüm diyorlardı. Bu sahur vakti su içeceksiniz değil mi? Bu sahur vakti böyle tatlı bir su içerken Hüseyin'i hatırlayın. Tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını hatırlayın. Ve ertesi sabah, her şeyin tükendiği sabahtı. İki ordu karşı karşıya geldi. Göğe iki ordu. Bir tarafta sayısı 6000'e ulaşan ordu, öteki tarafta 70 kişilik. Hüseyin şunu diyordu: bırakın Medine'ye gideyim. Yok diyorlar. Medine yok Hüseyin artık. Bırakın Yezid'le görüşeyim. Yezid'le görüştürmeyeceğiz diyorlardı. Ayak takımı, sefihler. Orada birisi birden atıldı. Saygısız, ölçüsüz, rezilim biri. Hüseyin diyordu, bugün seni cehenneme göndereceğiz. Baktı Hüseyin. Ne diyecek Hüseyin? Peygamber torununa söylüyor bu. Hüseyin gülümsedi sadece. Sen dedi, beni cehenneme gönderemezsin. Sen olsa olsa beni Fahri Kainat'ın yanına gönderebilirsin. Beni dedemin yanına gönderebilirsin. Çok şey anlatıyordu bu cümle. Kim cehennemlik? Benim kanımsı helal değil. Zulmediyorsunuz bana ve aileme diyordu. Ben Resulullah'ın torunu değil miyim? Ben falancanın oğlu değil miyim diyordu. Doğrusu ordu sapır sapır dökülüyordu. Ne hafakanlar geçiriyorlardı tahmin edebiliyorum. Şu 6000 kişilik sözde Müslüman ordu geceleri uyumadığını iyi biliyorum. Peygamber torununun karşısında ayakta kalmak çok zordu. Biliyorlardı bunu. Dökülüyorlardı sanki. Komutanından askerine kadar. Lakin Allah'ın kulu değil de sanki İbn-i Ziyad'ın kulu haline dönüşmüşlerdi haşa. Emir bu, ne yapalım? Hüseyin diyorlardı. Emir bu. Ve sonra öyle dedi. Irak ah halkı, Irak halkı, siz beni aldattınız. Bana ihanet ettiniz. Babam Ali'yi yediniz. Kardeşim Hasan'ı yediniz. Şimdi beni yiyorsunuz diyordu. Kufa halkı, vefasızmışsınız. Cafer'in dediği gibi ne kadar vefasızmışsınız meğer siz. 6000 kişiden 30 kişi birden atlarını mahmuzladılar. Hüseyin'in tarafına geçiyorlardı, ağlıyorlardı. Peygamber torunu, bizi alır mısın yanına? Kabul eder misin bizi? Seninle şehadete gelir miyiz diyorlardı. Susuyordu Hüseyin. Ve sonra meşhur komutan, meşhur asker, Hür, adı Hür, Hüseyin'in önüne geçti. İzbandut gibi 2 metre boyunda, elinde kılıç vardı. Lakin titriyordu Hüseyin'in karşısında. Hazreti Hüseyin baktı. Niye titriyorsun dedi. Senin adın nedir? Benim adım Hür ya Hüseyin. Sen asker misin? Ben komutanım diyordu. Sen diyordu cengaver misin? Ben cengaverim diyordu. Niye karşımda titriyorsun o zaman? Asker gibi dur diyordu. Hür bakıyordu. Şunu diyordu. Ey Allah Resulü'nün torunu, söyler misin kılıcım Hüseyin'e karşıyken nasıl ayakta durabilirim? Beni alır mısın yanına? askerin kabul eder misin? Şehadeti kabul eder misin şehadet? Hadi Allah'tan istiğfar et, gel yanma diyor. Asker çözülüyordu. Bir gün daha geçecek olsaydı o 6000 kişi Hüseyin'in yanında yer alacaktı. Müthiş bir hatipti. Resulullah gibi konuşurdu Hüseyin. Komutan anladı. Bu iş çıkmaza giriyor. Dedi ki, tümü imha edin. Birdenbire o sabırsız, o hain grubu Hüseyin ve sülalesine saldırdılar. İlk şehit Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Yülkebir'di. 28 yaşında bir delikanlıydı. Resulullah'a çok benzermiş. Hep gülermiş. Hiç teheccüdü kaçırmazmış. Bütün gündüzler oruç tutarmış. Akşamlar namaz kılarmış. Ali Yülkebir. Benzetirlerdi onu Medine halkı Resulullah'a. İlk mızrak atılınca Ali Yülkebir'in tam ciğerine, kalbinden aşağı doğru iniverdi. Hüseyin'in tam önündeydi. Yıkıldı Hüseyin'in kucağı. Eğildi Hüseyin. Kucağındaydı Ali. Kan Hüseyin'in üstüne dökülüyordu. Evladının şehadetini görüyordu. Ellerini yüzüne gezdirdi Hüseyin. Alim diyordu. Titredi biraz. Ali Yülkebir gülümsedi sonra. Baba diyor. Dedemi görüyor musun? Ali'yi görüyor. Beni bekliyor. Müsaade eder misin? Hüseyin bakıverdi. Başını semaya kaldırdı. Mekanların sahibine sığınıyordu. Kat katı kesildi, kas katı kesildi. Ali Yülkebir, ilk şehitti. Hüseyin ayağa kalktı. Sonra hür şehit oldu. O demin gelen 30 kişi şehit oldu. Acımasız, oruçluydu hepsi. Peygamber sülalesi tek tek düşüyorlardı. Tek tek düşüyorlardı. O gün kimler şehit olmadı ki? Sayayım bakın. Tahammül ederse gönül dinleyin. Hüseyin. Hüseyin'in kardeşleri Abdullah, yani Hazreti Ali'nin oğulları Cafer, Osman, Abbas, Muhammed, Ebu Bekir, oğlu Ali Yülkebir, oğlu Abdullah, baba bir kardeşi Cafer, Ali Ekber, Hazreti Hasan'ın çocukları Ebu Bekir, Abdullah, Kasım, Akil'in 3 çocuğu, hepsi o gün başı koparlanlardı. Şehit düşüyorlar, tek tek, amcalarının yanı başı. Şifasızım, yoktur derdime çare, gözlerim, gözlerim bin hicran ağlar, ins ağlar, cin ağlar, din ağlar. Ayakta bir Hüseyin kalmıştı, kala kala. Bir Hüseyin kalmıştı. Kimse Hazreti Hüseyin'in önüne doğru gelemiyordu. Kimse Hüseyin'le karşı karşıya gelmek istemiyordu. Utanıyorlardı Hüseyin'den. Korkuyorlardı Hüseyin'in heybetinden. Hüseyin yürüdüğünde çil yavrusu gibi dağılıyorlardı. Kaç defa yürüdü, kaç defa dağıldılar. Hüseyin bir taraftan bağırıyordu. Yok mu içinizde erkek olan? Kimse yoktu. Hüseyin artık yaşamayı istemiyordu. Biliyordu ki bu işin sonu şehadet. İşte çocukları, kardeşleri, kardeşinin evlatları tek tek şehit düşmüşler. Bu dünyanın çilesi yeter artık diyordu. Bir an önce ulaşabilsem, bir an önce varabilsem dedemin yanına. Ağır geliyordu hayat, nefes almak ona. Siz korkaklar grubu diyordu. Yürüyordu Hasan, kaçışıyorlardı. Kimse Hüseyin'in yanına, karşısına gelemiyordu. Belli ki o an Ümmü Seleme'nin anlattığı aklına gelmişti. Ümmü Seleme'nin anlattığı aklına gelivermişti. Yıllar önceydi. Hüseyin 5 yaşında bir çocuktur. Allah Resulü Ümmü Seleme zevcesinin evindedir. Bir ara Fahri Kainat Ümmü Seleme'ye dedi ki, Ümmü Seleme, kimseyi şuraya alma. Neden ya Resulallah? Cebrail'le görüşüyorum diyordu. Vahiy gelmişti, Cebrail'le görüşüyordum. Birden Hüseyin geldi. Yürüye yürüye, dışa kalka. Çocuk laf dinler mi? Kimseyi dinlemeden kapıyı açtı, Resulullah'a koştu. Hazreti Peygamber görünce Hüseyin'i eğildi yere, Hüseyin'i kucağına aldı şöyle. Yüreğine basıverdi, öpüyordu Hüseyin'in. Saçlarından okşuyordu, bütün yüzünü okşuyordu. Cebrail bakıyordu. Cebrail dedi ki, ya Resulallah, çok mu seviyorsun onu? Ya Cibril, benim torunumdur, Hüseyin'imi çok severim deyince, Cebrail dedi ki, yazık, yazık diyordu. Ne oldu deyince Allah Resulü, Cebrail dedi ki, ya Resulallah, senin ümmetin bunu şehit edecekler. Ümmetim şehit mi edecek? Nasıl şehit edecek? Resulullah'ın yüzünde bir an bir gam, bir ısrar. Şehit mi edecekler? Evet ya Resulallah, senden sonra onu öldürecekler. Fahri Kainat kırılıyordu. Fahri Kainat üzülüyordu, yüreği burkuluyordu. Hüseyin'i yavaş yavaş bırakıyordu. Demek şehit edecekler, öyle mi diyordu. Sonra Cibril dedi ki, ister misin onun kanının düşeceği topraktan sana bir avuç vereyim, ister misin? İsterim diyordu, isterim. Resulullah'ın avucuna toprak koyuyor. Allah Resulü dışarı çıkıyordu, Hüseyin yanında yürüyor, Ümmü Seleme'ye bakıyor. Ümmü Seleme, biliyor musun diyor, demin Cibril bana dedi ki, ümmetim Hüseyin'i şehit edeceklermiş. Bu toprak kanının düşeceği toprakmış, al ve sakla bunu. Bu toprak kana döndüğü gün bil ki Hüseyin şehit olmuştur. Hatırlıyordu Hüseyin. Ümmü Seleme'nin bu anlattığını hatırlıyordu. Sinan ismindeki bir zalim, elindeki mızrağı arkadan yanaştı. Bütün hışmıyla Hüseyin'in sırtına vurdu. Birdenbire bir sıcaklık hissetti sırtında. Yaşı 57'ydi. Hasan şehit olduğunda Hasan'ın yaşı 47'ydi. Hüseyin'in 57'ydi. 60'a bile gidememişlerdi. Yol kapalıydı. Sendeledi Hüseyin. Bir adım attı. Biraz daha yürüdü. Bir adım daha. Belli ki ufuk açılıyordu artık. Sisler dağılıyordu. Fahri Kainat'ı görüyordu. Dedesi. Yanında Hazreti Ali. Diğer sahabe ile yola çıkacaklar. Hadi sen de gel Hüseyin. Gel yanımıza katıl, gidelim. Bırak bu dünyayı. Bırak, gel yanımıza. Sanki görüyordu. bir adım daha atıverdi. Biraz daha sendeledi. Sonra birden diş çöktü yere, mecali kalmamıştı. Ve o zalim, adını terennüm dahi etmek istemiyorum. Yanaştı Hüseyin'e, arkadan kılıcını kaldırdı. Hüseyin'imin başına indirdi. Bir an içinde Hüseyin'in başı gövdesinden koptu. Yıkıldı Hüseyin. Yıkıldı mihrab. Yıkıldın. Yıkılsın Kerbela. Yıkılsın Kufe. Hüseyin'in başı yerden iki defa dönüverdi. Gözleri açıktı, semaya bakıyordu. Dudaklarında hala La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kas katı kesildi ordu. Ne yaptık? Biz ne yaptık? Peygamber torununun başını kopardık. Birbirlerine bakıyordu. O cahiller grubu, o beyinsizler birbirlerine bakıyorlardı. Biz ne yaptık? Yıktınız ümmeti. Yıktınız. Ne edecektiniz ki? Medine'de Ümmü Seleme bir rüya gördü. Birden kalkıverdi Ümmü Seleme. Gördüğü rüya garip bir rüyaydı. Ümmü Seleme evinde. Birdenbire rüyadan uyandı. Ama öyle bir uyandı ki, uyandı aspanda. Ümmü Seleme diyordu ki, Vah Hüseyin'a, Vah Hüseyin'a! Eyvah Hüseyin'ime, gözüm Hüseyin'ime, yazık Hüseyin'ime! Medine halkı birden, ne oldu Ümmü Seleme diyorlardı. Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda diyor. Allah Resulü'nü gördüm. Mübarek başı ve sakalı kan içindeydi. Dedim ki ya Resulallah, nedir senin bu halin? Sorma Ümmü Seleme dedi. Demin Hüseyin'i şehir ettiler. Ve koşuyordu Ümmü Seleme. Koşuyordu. Toprağın, o toprağa koşuyordu. Mendilin içindeki toprağa koşuyordu. Bakıyordu ki mendil kan damlıyor. Selam Hüseyin'e. Selam şehitlere. Başı Hüseyin'in Yezid'in önündedir. Sepeti açtılar Hüseyin'in başı. Yezid'in ilk tepkisi şu oldu. Allah belanızı versin. Ben Hüseyin'in başını istemedim, biatını istedim. Beyinsizlerden birisi elindeki değnekle Hüseyin'in dudağıyla oynuyordu. O anda meşhur bir sahabi, yaşlı sahabi duymuş, heyecanla ağlayarak geliyor. Ebu Berzel Eslemi içeri girdi. O beyinsizin elindeki değnekle Hüseyin'in dudaklarıyla oynadığını görünce bütün hışmıyla ona bir vurdu, yıkıldı beyinsiz yere. Ebu Eslem, Ebu Berde bağırıyordu. Demek peygamberin torununun başını kopardınız öyle mi? Dudaklarıyla oynuyorsun öyle mi? Nasipsiz. Ben kaç defa Resulullah'ı gördüm. O dudakları öpüyordu. Sen onlarla oynuyorsun. Çek ellerini diyordu. O pis ellerini çek Hüseyin'imden. Ve sonra dönüyordu. Sen diyordu sen. Ve Hüseyin ve Hazreti Peygamber mahşer aleminde bir araya geleceksiniz. Allah Resulü sana diyecek ki yıkıl karşımdan. Buz esiyordu sanki. Ne İbn-i Ziyad ne başkası, kimse konuşamıyordu. Çıkıyordu ağlayarak sahabi. Huzura çıkacaksınız. Ve bitirirken bir şey var ki, bir Zeynep var. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in kardeşi Zeynep. Hep gıpta etmişimdir. Onu okudukça o Hüseyin'in 1000 erkeğe, ne ki 1000, 1 milyar erkeğe değdiğini bilirim. Hüseyin'in başı oradayken Yezid'in sarayında beyinsizlerin ruhu ruhunun orada Zeynep ayağa kalkar. Böyle Toros dağları gibi ayağa kalkar. Hiç başı eğilmemiştir. Büyük bir kadındır. Zeynep'in hayatını okusun bayanlar özellikle. Ayağa kalkar. Kardeşinin o mübarek başına bakar. Yezid'in sarayında yankı yapar ses. Döner ve der ki, yarın ne diyeceksiniz sizler? Allah Resulü size sorduğunda mahşer aleminde ne yaptınız? Çiçeklerimi kırıverdiniz, çiçeklerimi soldurdunuz diye sorduğunda ne diyeceksiniz? Peygamber çiçeklerini, peygamber ailesinin başını kopardınız. Baksanıza kimleri kara buladınız? Allah Resulü tek bir soru soracak size. Diyecek ki, siz bana böyle mi karşılık verecektiniz? Selam Hüseyin'e, selam Hasan'a, selam babalarına, selam dedelerine ve selam bütün sahabiye, selam gerçek manada Hüseyin'i sevenlere. Ama Hüseyin'i sevmenin yolu onun yolundan gitmek. Yani İslam'ı ve Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i sevmektir. Selam bunu bilenlere. Allah'ın selamı, rahmet ve mağfireti hepinize olsun.